Inox wyświetlacz teraz za jedyne 1555 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Irańskie wojsko bierze na siebie winę za zestrzelenie ukraińskiego samolotu. Ukraińcom w badaniu czarnych skrzynek pomogą Francuzi. Niższa temperatura i zapowiedź deszczu. Pogoda sprzyja akcji gaśniczej w Australii. W serwisie też instrukcja obsługi małego człowieka, czyli warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy najmłodszym. Specjaliści z Francji wezmą udział w badaniu czarnych skrzynek ukraińskiego samolotu pasażerskiego zestrzelonego w środę w Iranie. Ustalili to w trakcie rozmowy telefonicznej prezydenci Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Francji Emmanuel Macron. Dziś szef sił powietrznych Gwardii Rewolucyjnej w Iranie wziął na siebie winę za zestrzelenie ukraińskiego samolotu. Władze Iranu potwierdziły tym samym wcześniejsze informacje wywiadów Kanady i Stanów Zjednoczonych. W katastrofie, przypomnę, zginęło 176 osób, głównie Irańczyków, Kanadyjczyków i Ukraińców. Na konferencji prasowej w Teheranie generał amirali Hadżizadeh przyznał, że wojsko od pierwszych minut po katastrofie wiedziało, że samolot nie miał problemów technicznych, ale został omyłkowo zestrzelony. Maszynę strąciła jedna z rakiet, która eksplodowała w powietrzu tuż obok ukraińskiego Boeinga. Generał tłumaczył, że operator wyrzutni rakiet przeciwlotniczych działał pod ogromną presją, bo kilka godzin wcześniej Iran bombardował amerykańskie cele w Iraku. Taki jest koszt podgrzewania atmosfery w regionie przez Stany Zjednoczone. Tamtej nocy byliśmy przygotowani na konflikt na pełną skalę. Nasz operator błędnie zidentyfikował samolot jako nadlatujący pocisk balistyczny. Generał Hadżizadeh przeprosił za strącenie samolotu i oświadczył, że wojsko bierze winę na siebie. Najwyższy przywódca duchowy Iranu wezwał już do przeprowadzenia drobiazgowego śledztwa i do usunięcia wszystkich przyczyn, które doprowadziły do pomyłki, aby tragedia się nie powtórzyła. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tydzień temu amerykański dron zabił przebywającego w Iraku najważniejszego irańskiego dowódcę, generała Kasema Sulejmaniego. Kilka godzin przed katastrofą samolotu Iran ostrzelał w odpowiedzi rakietami amerykańskie bazy w Iraku. Pogoda sprzyja akcji gaśniczej w Australii. Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższego tygodnia temperatura będzie niższa. Ma też zacząć padać. Zmniejszy to ryzyko powstawania pożarów i ułatwi akcję gaśniczą. Prognozy dają nadzieję na większą skuteczność działań, mówi Shane Fitzsimmons ze Straży Pożarnej stanu Nowa Południowa Walia. Wygląda na to, że mamy co najmniej tydzień. Prawdopodobnie będzie to 7 najlepszych dni bez poważnego wzrostu zagrożenia pożarowego. Pożary w Australii rozpoczęły się we wrześniu. Zginęło w nich 27 osób. Instrukcja obsługi małego człowieka. Pierwsza pomoc u dzieci do 5 lat. Pod takim hasłem Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęła dziś warsztaty. Są skierowane do rodziców, wychowawców oraz osób, które na co dzień mają kontakt z najmłodszymi i chcą dowiedzieć się, jak zapewnić im bezpieczeństwo. Chodzi o udzielenie pierwszej pomocy w przypadku mdlenia, podtopienia, oparzenia oraz postępowania w bezdechu czy zakrztuszeniu, tłumaczy Małgorzata Kozłowska, prezes zarządu Fundacji Rozwoju. Uważam, że jest to bardzo potrzebne i bardzo mało jest dostępnych tego rodzaju szkoleń czy też dostępu do wiedzy na ten temat. Mam ratowników medycznych, którzy potrafią to robić. Ćwiczenia będą odbywały się na fantomach, włącznie z dostępną aparaturą na miejscu, która może być użyta przy ratowaniu dzieci, w tym również dzieci niepełnosprawnych. Przyczyną zagrożenia życia niemowląt i małych dzieci mogą być pozornie niegroźne sytuacje, takie jak zadławienie biegunka czy zatrucie. 70 kobiet i mężczyzn rozpoczęło 16-dniowe szkolenia w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej w Słupsku. Dostali umundurowanie, mieli też spotkania organizacyjne z dowódcą i psychologiem, mówi dowódca 73. Batalionu Lekkiej Piechoty, podpułkownik Bogusław Haftka. Dwa rodzaje szkolenia odbywają się tutaj w tej chwili. Jest to szkolenie podstawowe 16-dniowe oraz szkolenie wyrównawcze dla żołnierzy, którzy już wcześniej pełnili służbę wojskową w różnych formacjach. Szkolenie wyrównawcze, które będzie trwało 8 dni. Chęć pomocy ojczyźnie, jakiegoś spełniania swoich pasji, no i generalnie bycia żołnierzem. Zawsze służby takie więzienne, wojskowe gdzieś tam mnie kręciły. Jestem po psychologii sądowo-penitencjarnej, więc ta mundurówka mnie zawsze interesowała i jak usłyszałam, że można do WOT-u, do takich rezerwowych służb się zaciągnąć, to pomyślałam, że to będzie świetna okazja właśnie, żeby zobaczyć, jednocześnie nie rezygnując ze swojej pracy. Dzisiaj czuję na razie podekscytowanie, czekam, co będzie dalej, wiem, że się od poniedziałku dopiero zacznie już ten hardkor. Regularne szkolenie wojskowe rozpoczną się pojutrze, 2 tygodnie później żołnierze złożą uroczystą przysięgę wojskową. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport i Adam Malecki. W Predazzo zakończyła się pierwsza seria konkursu Pucharu Świata. Skoczkowie rywalizują na skoczni normalnej. Na prowadzeniu jest polujący na żółty plastron lidera Niemiec Karl Geiger. Jest na to szansa lider Japończyk Ryoyo Kobayashi, dopiero 27. Polacy, najwyżej z naszych jest Kamil Stoch, trzeci, do tego dwóch biało-czerwonych w pierwszej dziesiątce. Piotr Żyła na 5. miejscu, a Dawid Kubacki na 8. W serii finałowej wystąpi także Maciej Kot, który jest 30. Dzisiaj wieczorem za to emocje siatkarskie. Reprezentacja Polski zagra w półfinale turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Tokio. Rywalkami biało-czerwonych będą Turczynki. Rywalki ograły drużynę Jacka Nawrockiego podczas Mistrzostw Europy. I też był to pojedynek o awans do finału. Jest więc dobra okazja, by się zrewanżować, przekonuje Agnieszka Konkolewska. Pamiętamy ten mecz, ale był on u nich, one były gospodarzami, także ten mecz też zupełnie inną stawkę, więc myślę, że to jest zupełnie nowe rozdanie. One też nie grają tak jak wtedy, także no jesteśmy pozytywnie nastawione. Początek meczu Polska-Turcja o 20.45, od 17.15 pierwszy półfinał, w którym Holandia zmierzy się z Niemcami. Awans na igrzyska uzyska tylko zwycięzca turnieju w Aperdorn. W piłkarskich ligach zagranicznych Zlatan Ibrahimović już strzela we Włoszech, Szwed dopiero co dołączył do Rossonerich i już na stawił celowniki drużyny z Mediolanu. Milan wygrał 2-0 na wyjeździe z Cagliari. Zlatan trafił raz. Poczynania kolegów z ławki rezerwowych obserwował Krzysztof Piątek, który miał czas, żeby pomyśleć o ofertach z innych klubów, których zapewne nie brakuje. W Anglii w Premier League Crystal Palace zremisowało z Arsenalem 1-1. Manchester United prowadzi 1-0 z Norwich. Chelsea 2-0 z Burnley, a Leicester remisuje 1-1 z Southampton z Janem Bednarkiem w obronie. Wracając do sportów zimowych, świetny start w snowboardowym Pucharze Świata Oskara Kwiatkowskiego. Polak zajął 3. miejsce w gigancie równoległym. Triumfował Rosjanin Andrzej Soboliew. W biatlonie rywalizowali w sztafetach. Wśród pań 13. miejsce Polek i zwycięstwo Norweżek, a wśród panów biało-czerwoni daleko na 22. miejscu wygrali, a jakże i w tym przypadku, reprezentanci Norwegii. W narciarstwie alpejskim stalą gigant Pucharu Świata wygrał Słoweniec Jan Kraniec. To było w Szwajcarii. A w Herrenwen trwają Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim. Wczoraj brązowy medal dla Polski zdobyła drużyna sprinterek. Dziś blisko podium był na 500 metrów Artur Nogal. Jak się okazuje, 4. miejsce wcale nie jest tym najbardziej znienawidzonym przez sportowców. Troszeczkę zaskoczony, ale też bardzo zadowolony, że udało się być tak blisko podium, zająć 4. miejsce. Było tam jakieś parę niedociągnięć, ale mimo to był to chyba najlepszy bieg w moim życiu, z czego mogę być dumny. Przez ostatni tydzień czułem się bardzo dobrze i wiedziałem, że mogę tu fajnie przejechać. No jak widać, wszystko się spełniło i cieszę się, że wyjeżdżam stąd zadowolony i spełniony. Do tego Nogal o 0,01 sekundy poprawił rekord życiowy, a złoty medal wywalczył Rosjanin Paweł Kaliżnikow. Jutro dużo pogodnego nieba, deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim, będzie od 1 stopnia na Podhalu do 5 w centrum i 7 na Dolnym Śląsku. A dziś do końca dnia i w nocy pochmurno z opadami deszczu, na południu Małopolski i Podkarpacia opady marznące. W górach spadnie śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ostatnie lata to dla niego pasmo sukcesów. I lokalnych, i światowych. Najpierw wpadł w oko, czy może raczej ucho, Manfredowi Ajsierowi. 3 lata temu zadebiutował w barwach wytwórni ECM płytą Unloved. Doskonale przyjęta, przyniosła mu m.in. 2 Fryderyki w roku 2018. W zeszłym roku ukazał się jego kolejny album, Three Crowns. Co przyniesie Maciejowi Obarze nowy rok? Na początek koncert w Trójce. Transmisja występu Maciej Obara Quartet jutro tuż po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Nowa pula produktów. Sprawdź. iPhone 6s za 1149. Taniej o 250 zł. Ekspres ciśnieniowy Siemens za 2999. Taniej o ponad 300 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Proszę,

Dziś Marek Niedźwiecki rozpoczął markomanię od nowego singla tego zespołu, tego projektu właściwie. No a ponieważ my przez cały styczeń mamy na początku każdej godziny naszego radiowego spotkania w muzyka artystów z Australii, no to kontynuuję właśnie te spotkania z Kevinem Parkerem dzisiejsze i z zespołem, projektem Tame Impala. Z jego drugiej płyty Lonerism z 2012 roku Under Toi, czyli Zaśnij. To przed chwilą i to na początek. 16 minut po godzinie 17. Rush dziś na pewno po godzinie 18 więcej. In this one of many possible worlds, all for the best, or some bizarre test. It is what it is, and whatever. Time is still the infinite jest. The arrow flies when you dream. The hours tick away, the cells take away. The watchmaker keeps to his schemes. The hours tick away, they tick away. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily gained. The measure of a life is a measure of love and respect. Stars go spinning, spinning round the night. Oh, it is what it is, and forever. Each moment a memory in flight. The arrow flies while you breathe. The hours tick away, the cells tick away. Watchmaker is time up his sleeve. The hours tick away, they tick away. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily burn. Let the fullness of time a garden to know. The measure of love and despair, the way you live, the gifts that you give. Disappears into memory with only a moment between. Forever dwells in that moment. Hope is what remains to be seen. Forever dwells in that moment. What remains to be seen. I to właściwie epitafium fonograficzne dla zespołu Rush, bo tak kończyła się ich ostatnia studyjna płyta Clockwork Angels z 2012 roku The Garden. No a wczoraj świat obiegła informacja o śmierci znakomitego perkusisty, jednego z trzech wielkich Rushmenów, czyli Nila Peart'a. Obiecałem Państwu w ofensywie wczoraj skleconej audycji na poczekaniu, bo ta informacja przyszła do nas przed godziną 22. Nie miałem zbyt wiele czasu, żeby to jakoś perfekcyjnie dobrze przygotować, ale obiecałem, że poszukam nocą wywiadu, który się odbył tutaj w Trójce w 1998 roku. Znalazł się ten wywiad. Alex Lifeson, gitarzysta zespołu Rush, opowiada i o tym zespole, i o Nilu, i o Kanadzie, i o ich wzajemnych relacjach. Fragmenty takie dosyć obszerne tego wywiadu po godzinie 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a teraz 24 minuty po 17. Ona ma dzisiaj urodziny. Siedzimy u ciebie już chyba od zawsze. Który to papieros? Która godzina? Która to już herbata na stół przypłynęła? Ty chyba wciąż mój chłopak, ja twoja dziewczyna. Siedzimy obok siebie, lecz to wciąż za daleko. Czekam na ciebie, czekam cierpliwie. Błękitny smog spoczywa na twym ramieniu. On jedynie wie o moim pragnieniu. Dlaczego nie mówisz mi? Patrzysz się na mnie tak niepoczytalnie. Dlaczego nie mówisz nic? Dlaczego nie może być całkiem normalnie? Tego nie wiem. Tańczyć, choć wiem, że nie lubisz. Muszę się stąd wyrwać, trochę poszaleć. Nie umiem tak dłużej siedzieć w milczeniu. Ty chyba w ogóle zapomniałeś o moim istnieniu. Ta noc jest tak piękna, choć zwyczajna. Błękitny smog wie, ta noc jest tylko dla nas. Dlaczego nie mówisz nic? Patrzysz się na Dlaczego nie może być całkiem normalnie? No i coś tam poszukałem i coś tam znalazłem w naszym trójkowym archiwum, bo tak naprawdę znowu mogliśmy z Edytą rozmawiać o muzyce, o jej nowych piosenkach, nowych płytach, kiedy ukazał się album Renovatio. 2013 rok, a później 2014 walentynki, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wykonała m.in. Love Will Tear Us Apart zespołu Joy Division. Niezwykle zupełnie, a później usiedliśmy sobie w studiu i rozmawialiśmy. Pamiętam, że kilka dobrych miesięcy wcześniej, kiedy przeprowadzałem z nią poprzedni wywiad, jeszcze próbowała mi na przykład zaśpiewać taką angielską, surową wersję utworu Opowieść, bo w takim języku, po angielsku właśnie ta piosenka została wstępnie napisana. A później w rozmowie tej następnej do opowieści, nie tylko do opowieści, wróciliśmy. Edyta opowiadała wtedy, jak pracuje z głosem, jak o niego dba i o tym, że sukces to nie pstryknięcie palców. To jest tylko praca. Praca, praca, jeszcze raz praca. Mówię, to jest zupełnie, w dzisiejszych czasach to jest zupełnie niepopularne, bo liczą się, dzisiaj liczy się efekt, szybkość robienia, wiesz, pewnych rzeczy, z dnia na dzień stajesz się kimś znanym, wiesz. Spektakularne historie są w cenie. Moja historia, zresztą ja nie chcę z nią wychodzić do świata i mówić, ludzie, patrzcie, prawda, to ja, to przeszłam to, tamto i teraz jestem w tym miejscu. Myślę, że to się po prostu tak sobie dzieje, ludzie sami mogą ocenić to, jedni i tak będą zawsze mieli swoje zdania i nikogo nie przekonam, wiesz, ale niezwykłą przyjemność sprawia mi to, co sama dla siebie robię. Przypomniałaś sobie refren angielski opowieści? The spring just come to us, the sky's a bit more clear, yeah, a bit older, it's enough to look around, we look more sincere. It's been raining all the day. People with colored umbrellas hide in... Coś tam... To hide in back streets, not to feel the rain. Pamiętam, że było drained to the skin. Coś takiego było. Drenched? Nie pamiętam. Kurczę, było coś z deszczem w każdym razie i to właściwie jest jeden do jednego ten polski... Nie, no, wiesz, a wiesz, że my z tego zrobiliśmy dżingiel, z tego zaśpiewu twojego i nazwaliśmy moment, ja nazwałem w swoich audycjach moment, kiedy prezentuję twoje piosenki, kącik remontowy. Żartujesz. No strasznie mi miło. Ja nie wiem dlaczego, my się nie znamy. Dokładnie. My nie musimy do siebie dzwonić na każde święta i właściwie dopiero od Renovatio mamy kontakt poprzez wywiady. Tak, ale ja cię nie powiedz, znałam. Powiedz mi, dlaczego wciąż przez tyle lat czuję, że ty jesteś jedną z najlepszych osób do tego, żeby usiąść przed takim mikrofonem w studiu i pogadać o miłości. Nie wiem, wiesz co, ja mam wrażenie, w ogóle tak czuję, że ta miłość zaczyna we mnie tak wibrować. Wcześniej była taka skryta i taka dziwna i taka porąbana i na tych płytach śpiewam o tej miłości w taki czasami histeryczny sposób. W tym momencie jestem taka otwarta, wiesz, na coś bardzo dojrzałego i myślę, że temat miłości w ogóle jest chyba najbliższy mi, że najbardziej lubię o tym śpiewać, że wtedy jakby mój głos też najlepiej to przekazuje. Że można byłoby, wiesz, śpiewać różne historie, wiesz, tam mój tata, mój ojciec był skromnym ślusarzem, wiesz, można różne rzeczy tworzyć, historie, wiesz, żart w zoo, wiesz, ale najbardziej przekonywujące jest dla mnie wtedy, kiedy ja śpiewam o tych swoich emocjach. Moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Ciebie zapragnie ziemia rozstąpi się w nicości twa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał nikt. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Brzmi to kapitalnie. Po długich latach i po kolejnych długich też tak będzie brzmiało ostatnie Edyta Bartusiewicz Shock and Show. To właśnie z tej płyty. Wszystkiego najlepszego, kochana Edyto, prosto z Myśliwieckiej 357 od trójki, bo to dzisiaj twoje urodziny. No i to chyba nie oryginalne życzenia, to bardziej sobie i nam tego życzę, żebyśmy już wkrótce się cieszyli twoją nową płytą i twoimi nowymi piosenkami. Więcej, żeby tych piosenek było. Więcej, więcej, więcej. Najlepszego od nas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a teraz za 23 minuty 18. Wczoraj premiera jego nowej piosenki. Zanim ona, podczas naszego spotkania, to coś z przeszłości. Parę słów z jeszcze jeszcze śpiących ust. Najlepiej wcale bym nie mówił. W drodze bez wytchnienia ciągle bledną przeszłe dni. Z nadzieją w sobie zasypał okna. Tutaj ja, z drugiej strony ty, będę przy tobie aż do końca. Dobrze to Państwo pamiętają, to był 2007 rok, film zatytułowany Hania, film Janusza Kamińskiego i dwa utwory Artura do tego obrazu właśnie. Jesteś moim, będziesz i właśnie w drodze. No ale to było kiedyś, kiedyś, a teraz, co jest teraz i jak to brzmi? Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart. Wiem, że że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Tak, wczoraj przyznam szczerze, że naczytałem się recenzji tego utworu, ale bardzo często miałem wrażenie, że czytam już recenzję całej płyty, mimo że piszący te recenzje całej płyty nie słyszeli. I tu mam taki duży znak zapytania, dlaczego tak się w ogóle dzieje i czy rzeczywiście nie możemy jeszcze chwili odczekać, żeby oceniać już całość. Wydaje mi się, to bardzo proste porównanie, nic oryginalnego, ale jeżeli puzzli jest w tej układance kilkanaście, znacznie więcej niż jeden, no to jest ich kilkanaście i znacznie więcej niż jeden, a nie tylko jeden. To wszystko, ta cała gra planszowa, mam nadzieję frapująca i piękna, nie składa się tylko z jednego elementu. Sportowe życie, Artur Rojek. Czekamy na więcej, czekamy na płytę zatytułowaną Kundel. Za 14 minut jest godzina 18. W Trójce teraz... No niektórzy będą bardzo zaskoczeni. Spróbujmy, bo podobno takiej muzyki przy Myśliwieckiej 357 nie wolno prezentować. A! No to pod włos teraz będzie. jeśli on w dalszym ciągu będzie nagrywał takie utwory, to wydaje mi się, że zawiążemy tu w Trójce jakiś nieformalny, nieoficjalny fanklub. Harry Styles. Myślę, że w tym fanklubie na dziś są trzy osoby. A może pobawią się państwo w zgadywankę, kto? Dodam dla ułatwienia, że ja też jestem w tej trójce. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Harry Styles, płyta Fine Line i She. Piękny popowy lot. Naprawdę piękny popowy lot. No to jeszcze przed godziną 18 jeden utwór i to będzie spojrzenie na płyty z 2019 roku, chociaż nie jest to jeszcze moje prywatne muzyczne podsumowanie minionych 12 miesięcy. The Brian Johnston Massacre. Dziewięć utworów całości słucha się znakomicie. The Brian Johnston Massacre. Płyta z 2019 roku zatytułowana po prostu The Brian Johnston Massacre. I utwór My Mind is Filled with Stuff. To przed chwilą. A po godzinie 18 oprócz wywiadu z Alexem Lifesonem z zespołu Rage i wspomnienia Nila Perta, to jeszcze będą zaproszenia na koncert z serii Ofensywa Deluxe. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi.